spadnie konfetti, umilknie ostatni dźwięk. Hajs przestanie błyszczeć, światło zmieni się w cień. Medale zabiorą, schowają do szuflad. Byłeś pierwszy czy trzeci, nieważne, drugi oszukał. Gdzie jest fair play? A gdzie jest podium temu, co ma mniej sprawniej? Się wraca do domu, bo im jaśniejsze gwiazdy, tym szybciej jedzą w dół. Im większa wysokość, tym większy czujesz ból. To ostatnie fajerwerki, z nimi gaśnie euforia powoli. Dziwno brawa, z nimi twoja historia. Ktoś pijany, w ostatnim rzędzie jeszcze klaszcze. Nie wie, czy to już koniec, ale pijany łatwiej szep. Na sali włącza światło, woźny je zaczyna sprzątać. I tak kończy się euforia i kończy ta historia. Kiedy opadnie konfetti, poza swój charakter, stary, wierz mi, wtedy poznasz o sobie prawdę. Kiedy opadnie konfetti, zgasną światła, ludzie zapomną, poczujesz się jak upadła gwiazda. Sam sobie musisz udowodnić, że masz się, wziąć się w garść, powiedzieć, działam, wracam. Kiedy opadnie konfetti, zgasną światła, ludzie zapomną, poczujesz się jak upadła gwiazda. Sam sobie musisz udowodnić, że masz się, wziąć się w garść, powiedzieć, działam, wracam. Światła gasną, kamera na off, klaps i cięcie. Wciskasz stop na swym sprzęcie. W głowie ryk jednostajny jak tamtam. I już nie wiem, czy to wy, czy wczorajszy szampan. Nie wiem, gdzie są światła punktowe, pierdole. Razem z nimi znikają też aureole. I nie mam sił, by coś więcej tu zmienić. Kiedy serpentyny wiszą jak pętle szubienic. Brak świateł, uciekli pędem tak jak owce. Już wiem, że nie cierpią na światło stręt. Tańcz głupi tańcz, leć do światła jak ćma. A ja zostanę w cieniu głuchy na brak braw. Wezmę ze sobą garść ludzi i Boże spraw, by nikt ich zapału nie ostudził. Świat pokus, kto nie śpi, zostaje gwiazdą. Wolę stać z boku, konfetti zostawię płatno. Kiedy opadnie konfetti, zgasną światła, ludzie zapomną, poczujesz się jak upadła gwiazda. Sam sobie musisz udowodnić, że masz jaja, wziąć się w garść, powiedzieć, działam, wracam. Kiedy opadnie konfetti, zgasną światła, ludzie zapomną, poczujesz się jak upadła gwiazda. Sam sobie musisz udowodnić, że masz jaja, wziąć się w garść, powiedzieć, działam, wracam. Zaczyna się nieźle, mówię o momencie, w którym mnie poznałeś. Bo rapowałem 10 lat wcześniej, ale miałem propsy od połowy sceny. I mówili o mnie wtedy jako nowej nadziei. Mówię to zanim druga trafiła do sklepu. Prawda jest taka, że dalej mam pusto w portfelu. Nie wiem jak będzie, czy ta płyta coś zmieni. Wiem tylko, dałem prosto z serca dobre wersy. Musiałem znaleźć tyle, mówią tępy magazynie. Choć porównując papiery, byłbym ich kierownikiem. Dumnie do góry głowa, wzrok spuszczony skromnie. Patrzę w twoje oczy, nawet biednie zawsze godnie. Gasną światła, mija 5 minut z giełku. Teraz jest czas, pogas siłę charakteru. No i co? Nie ma co się wkurwiać, ja idę za ciosem i se nie odpuszczam. Kiedy opadnie konfetti, poznasz swój charakter. Stary, wierz mi, wtedy poznasz o sobie prawdę. Kiedy opadnie konfetti, zgasną światła, ludzie zapomną, poczujesz się jak upadła gwiazda. Sam sobie musisz udowodnić, że masz jaja, wziąć się w garść. Powiedz, działam, wracam.